50 languages. 30. V restauraci 2. V restauraci 2. Jablečný džus, prosím. Jablečný džus, prosím. Limonádu, prosím. Limonádu, prosím. Rajčatovou šťávu, prosím. Rajčatovou šťávu, prosím. Dal bych si skleničku červeného vína. Dal bych si skleničku červeného vína. Dal bych si skleničku bílého vína. Dal bych si skleničku bílého vína. Přineste mi prosím láhev šampaňského. Přineste mi prosím láhev šampaňského. Máš rád ryby? Máš rád ryby? Máš rád hovězí maso? Máš rád hovězí maso? Máš rád vepřové maso? Máš rád vepřové maso? Chtěl bych nějaké bezmasé jídlo. Chtěl bych nějaké bezmasé jídlo. Chtěl bych zeleninovou mísu. Chtěl bych zeleninovou mísu. Chtěl bych nějaké rychlé jídlo. Chtěl bych nějaké rychlé jídlo. Chcete to s rýží? Chcete to s rýží? Chcete to s těstovinami? Chcete to s těstovinami? Chcete to s bramborami? Chcete to s bramborami? To mi nechutná. To mi nechutná. To jídlo je studené. To jídlo je studené. To jsem si neobjednal. To jsem si neobjednal.